أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم فبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbim meclisimizi mütemmen ve mübarek eylesin. Her bir ellerimizi bu mübarek mekanda Meşayih-i Kiram Hazaratı'nın ruh-i tayyibelerinin civarında, huzurlarında bu mübarek zikirhanede yüzlerce, binlerce velilerin yetiştiği, Şaban velilerin vesair birçok Evliyaullah'ın yetiştiği bu mübarek mekanda Hayreddin Tokadi Kaddesallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin tekkesinde cem eylediği gibi cennette de dostlarıyla cem eylesin. Dünyada onlara yakın olan ahirette de yakın olacak inşallah. Kaide budur. El mer'u ma men habbe. Kişi sevdiğiyle beraber haşrolacak. Amellerimiz onlara yetişmese de Muhittin Efendi Hazretleri Kaddesallahu aleyhi ve sellem bu büyük velilere amellerimiz yetişmese de sevgimiz yetişiyor. Bu muhabbet bizi onlara ilhak edecek inşallah. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruluyor? El meru yuhibbul kavm velemma elhak bihim. Sahabe-i kiram sordular. Bir kişi bir cemaati seviyor ama amelde onlara kavuşamıyor. Bunun durumu ne olur ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ne cevap buyurdu? El meru me'a men ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraber olacak. Yani beraber olacak ne demek? Amel onlar kadar amel yapamasa da beraber olacak. Manevi makamları bir olmaz. Ama beraberlik başkadır, bir olmak başkadır. Eşitlik başkadır, beraber olmak başkadır. Şu anda biz burada beraberiz. Beraberiz ama eşit değiliz. Benim karnım ağrıyor, senin karnın ağrımıyor. Ben şekerim 200, seninki 100. Misal. Beraberlik başka, eşitlik başka. Aynı makamda cem oluruz ama onların aldıkları manevi haz farklı olur. Bizim gibi surette kalmış, benim gibi diyeyim, sizi de katmayayım için içine. Benim gibi surette kalmış adamın ki farklı olur. Yani bizim Efendi Hazretleri öyle anlatırdı. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Cennetin de sureti var, hakikati var. Mesela aynı sofrada iki insan, üç insan yemek yer. Birinin iştahı yerinde olduğu için, sağlığı yerinde olduğu için, efendim, safrası falan çalıştığı için, hazmedebildiği için o lezzet alır çok. Aynı aşureyi yerler. Ya ne tatlı aşure der bir ona kadar şekeri de fazla koymuşlar falan. Öbüründe ağzı safralı olur, acılı olur. Ağzı acı olduğu için ağzında tat olmaz. Tat olmayınca aynı sofrada yerken ya bundan da şekeri esirgemişler der. Şekeri esirgemişler der. Onun için suret var, hakikat var. Dünyada da amellerin hakikatine erenler eşin namaz. Herkes aynı mı kılacak? Kimisi bir köye gidecek, selam verince dönecek. Kimisi hanımını düşünecek, kimisi işini düşünecek, kimisi yarınki alacağını vereceğini düşünecek. Kimisi de namazda tam Mevla ile beraber olacak. Aynı saftayız. Biri gitti gelmiyor. Biri hiç ayrılmıyor. Onun için suretle hakikat meselesini çözemeyenler tabii ki Evliyaullah'tan bizim ne farkımız vara getirirler işi. Ben de onun gibi kılıyorum. Ben de onun gibi zikrediyorum. Onun gibi zikredemiyorsun işte. Görünüşte, surette onun gibi oturuyorsun orada. Hakikatte işte onlar sağlam ruhlar, sağlam bedenler gibi haz alıyorlar. Hastalıklı ruhlar, hastalıklı bedenler gibi az nasip alıyorlar. Bunu bildiğimiz üzere ama bizi kurtaracak nedir? Bizi kurtaracak sadece en baş sermaye sevgimiz ve muhabbetimizdir. Kişi sevdiğiyle beraber olacağını müjdeleyince sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sahabe-i kiram çok sevindiler. Hazreti Enes Efendimiz radıyallahu anh derdi ki, yani İslam tarihinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 23 senelik nübüvvet döneminde Mekke'den itibaren vefatına kadar bu kadar ayet indi, bu kadar hadis-i şerif bildirildi, vahyedildi. Ve bunların hepsini sahabe-i kirama nakletti sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat sahabe-i kiram kişi sevdiğiyle beraber olacak hadisini duydukları zaman sevindikleri kadar İslam tarihinde asr-ı saadette hiçbir hadise ayete sevinmediler. Niçin? Çünkü çok büyük bir garanti veriyor. Sevgi kolay bir şey. Kalpten gelen bir şey. Amel zorluğu yüklemiyor. Tabii ki ameli getirir. Ayrı dava. Çünkü neden? Sevginde samimi misin? Sahtekar mısın? O zaman onu sorgularlar. Sorgulayınca ne olur? Öbür şeyler devreye girer. Mesela nedir? Men ehabbe şeyen ekfera zikrav min zikrihi. Kim bir şeyi severse onu çok anar. Şimdi senin sevgin sadık mıdır, samimi midir, değil midir? Sen kimi seviyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorsun. Kaç kere salavat okuyorsun? Adama sorarlar. Ondan sonra kaç sünnete uyuyorsun? Adama sorarlar. İşte ben sahabeyi seviyorum. Halid Tokadi Hazretleri'ni seviyorum. Muhittin Efendi Hazretleri'ni seviyorum. Tamam. Peki sen onlardan ne kadar bahsediyorsun? Ruhlarına ne kadar hediye gönderiyorsun? Onları ne kadar ziyaret ediyorsun? Adama sorarlar. Ama sen artistleri anıyorsun. Futbolcuları anıyorsun. Şarkıcıları anıyorsun. Senin hayatın boyunca her şeyden bahsediyorsun. Çok seviyorum dediğin zatlardan hiç bahsetmiyorsun. Nasıl sevgi bu? İnsan sevdiğini gayri ihtiyari anar. Plan yapmadan anar. Anamadan duramaz yani. Mesela ne diyor şair? Zurmen heveyte ve inşatlat mikeddaru ve hale min duni hücubun ve estaru. Sevdiğini çok ziyaret et. Uzak da olsan git. Kabri, vefat etti, kabrine gel. Şeyh Efendi'nin, Şeyh Efendilerimizin kabirleri bırakılır mı? Onlar diridirler. Aralarında diyor engeller de olsa onları aş. لَا يَمْنَعَنَّكَ بُعْدُنَا زِيَارَتِهِ اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يَهْوَاهُ زَوَّارُ. Sakın uzağım diye İstanbul Bolu'ya nedir? Dünyanın bir ucunda olsan, bu zatlardan faydalanmışsan, onları ziyaret edeceksin. Uzaklık senin ziyaretine engel olmasın. Kaidedir şu ki, seven sevdiğini çok ziyaret eder. Onun için şimdi seven sevdiğiyle beraber olacak. Tabii ki sahabe-i kiram Resulullah Efendimizle beraber olacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Hep onu andılar. Hep onun hadislerini rivayet ettiler. Hep onun sünnetlerini ihya ettiler. Hep onun yolunda cihad ettiler. Hep onun dinini dünya yaymak için feda ettiler canlarını, mallarını. Bak Eyüp Sultan Hazretleri İstanbul'a gelmiş. Niye gelmiş? Medine'de evine su mu çıktı? Niye gelmiş? Düşüneceksin. Ebu Şeybet el-Hudri surun dibinde yatıyor. Yüzlerce binlerce sahabe tabi'in surların dibinde şehit olmuşlar. Neden? Bu civarlarda da var. Daha bak Sakarya'da bile efendim şeyin Eyüp Sultan Hazretleri'nin teyze oğlu yatıyor. Ensari Hazretleri, Emir Ensari Hazretleri. Ondan sonra bütün bu civarda, bu yollarda hep arasan mesela sahabeden bulursun, tabi'inden bulursun. Ya bunlar çok sevdiler, sevdiklerini çok andılar. Yolunu yaşatmak için canlarını feda ettiler. Şimdi bizim seviyoruz dememiz de yine surette kaldı. Görüyor musun? Oradan da bir şey az daha zor çıkartacağız. Ama bir sevgimiz olduğunun da tamam mı efendim inkar edecek tarafı yok. Hakikaten Allah dostlarını seviyoruz az ansak da. Allah düşmanlarını sevmiyoruz çok ansak da. Bu da doğru bir şey ha. Mesela şimdi sana deseler Muhittin Efendi Hazretleri'yle mahşere haşr olasınız. Amin. Der misiniz? Ha. Ama desen ki işte falan şarkıcıyla haşr olasınız. Çok sevseniz de amin demezsiniz. İşte buradan da belli oluyor. Saflar ayrılıyor yani. Ya ben ona dünyada kafa buluyorum işte falan. Hem de ahirette de işte kafanı buldururlar. Onun için sen şimdiden dostlarını doğru seç. Velileri bul. Salihlere karış. Dostlardan ayrılma. Dünya çok fani ve geçici. Bitti bitiyor. Tamam mı? Gitti gidiyor. İşte vefat edenlerin seneyi devriyelerini şimdi. Yekta Efendi hocamız, büyüğümüz daha işte yeni vefat etti diye düşünüyorken işte 4 sene olmuş. 4. seneyi devriyesi. Bir de bakıyorsun 10. Bir de bakıyorsun zaten 10-20 derken biz de yanına gideceğiz. O da ayrı dava da. Arkadan torunlar saysan. 10-20 ne olacak? Biz daha ne kadar yaşayacağız? Ama anında gidiyor insan. Bir de çoğumuz da böyle 80-90-100 falan yaşayacak halimiz de yok. Her an için ölümle karşı karşıyayız. Ölmek üzereyiz. Ahireti kazanmak lazım. Şimdi burada bir seneyi devriye münasebetiyle geldik. Onun için düğün merasiminde olsaydık ben yine bildiğimi okurum. Cami ne kadar büyük olsa da imam bildiğini okur ama belki cenazeden çok bahsetmezdim. Ama şimdi madem vefat ve seneyi devriye ve büyüklerimizin kaybı, büyüklerimizin kaybının İslam alemine verdiği, değil mi, zararlar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Mevtül alimi ke mevtül alemi. Bir alimin ölmesi, bir alemin ölmesi gibi. Bir Yekta Efendi burada bir fayda ediyor. İnsanlara zikrediyor, zikri öğretiyor. Kabir ziyareti öğretiyor. Bir İslam'a davet ediyor. Bir vazife yapıyordu. Bir Ahmet Efendi Hazretleri, bir Muhittin Efendi Hazretleri o kadar büyük bir veli, Allah dostu. Benim babam İstanbul'a her geldiğinde gidiyormuş yanına. Babam iyi tanıyor tabii. Benim de küçük yaşım yetişti ama işte buraya gelemedim demek. Vefatında tabii çok da yaşım küçüktü ama. Şimdi düşünün bir Muhittin Efendi Hazretleri'nin Bolu'da olması ne demekti şimdi? Ne demekti yani şu anda? Bolu, bütün dünya Bolu'ya akardı. Neden? Kimse Bolu'nun ağacına, taşına, toprağına aşık değil. Bolu'yu değerlendiren alimleridir, salihleridir, velileridir. Tamam. Medine-i Münevvere'ye niye gidiyoruz? Onun sakini, hala sakini, eftalus salatü vesselam. Efendimiz var diye gidiyoruz yani. Ne yapacağız? Her sene kaç kere millet parası olsa 5 kere gidecek ya. Niye gidiyorum? Sahibi var. Taşa toprağa gitmiyoruz. Taşa toprağa gitmiyoruz. Onun için Mecnun aşık olmuş da işte Leyla'yı çok seviyor. Tamam mı? Leyla'nın aşığı. Hakiki aşık yani. Bu aşkından da ölmüş. Erimiş gitmiş ölmüş. Buna hakiki aşk deniyor mesela. Bu Araplarda bir kabile o. Amir kabilesi. O kabilede genetik olarak işte bu varmış. Çok böyle ölecek dereceye geliyorlarmış falan. Ondan sonra Leyla'ya da kavuşamamış. Leyla ondan önce ölmüş falan. Gelmiş efendim şeyler kalmış. Eski binanın kalıntıları kalmış falan. Gelmiş oraları öpüyor, duvarları öpüyor, taşları öpüyor. Ya demişler zaten Mecnun adı üstünde. Mecnun deli demek yani. Halbuki deli değil. Demişler Mecnun işte yine yapıyor bir delilik. O zaman bu şiiri söylemiş. Çok da onun şiirleri divanı var ya. Şu benim diyen Arabı acemi öyle bir şey yazamaz. Aşk yazdırır. Hakiki sevgi böyledir yani. Emurru ale diyari diyari Leyla yukabbilu zel cidara ve zel cidara ve ma hubbu diyari şegafne kalbi ve lakin hubbu men sekene diyara. Bu yurda uğruyorum, bu eski memlekete, vatana, şu duvarları öpüyorum ya, bu taşın toprağın sevgisi kalbime girmedi. Burada evvelce bulunan sevgilimin muhabbeti kalbimi kapladı diyor. Ha şimdi sen ne yapacaksın? Gelsin Muhittin Efendi Hazretleri'nin, Hayret Tokadi Hazretleri'nin taşın toprağını öpersin. Millete sana deli der. Niye deli diyorsun ki? O zatları tanıyanlar bilir yani. Şimdi Muhittin Efendi Hazretleri'ne burada yetişenler var. Görmüş insanlar var. Onlardan, onların feyzine ermiş insanlar var. Şimdi biz ne kadar anlatsak nasıl anlatacağız? Ama sen ona sor bakalım şimdi o hazzı, o feyzi bir daha bulabilir mi işte? Bir görsem diye ne vermez yani? İşte onun için o sevgi adama taşı toprağı öptürür. Ama ben taşı toprağı öpmüyorum diyor. Burada bulunan zatın sevgisi kalbime yerleşmiş diyor. Kimse enayi değil. Kimse enayi değil. Allah dostlarını sevenler asla hasar etmeyecek, zarar etmeyecek. Allah dostlarının şefaatlerine erecekler, nail olacaklar. Mühim olan samimi sevgi, samimi muhabbet. Hakikaten ben çocukluğumdan beri yani gözümü açtım. İşte 3-4 yaşlarımdan kendimi bildim. Babam beni İsmail Ağa Camii'ne götürürdü. Tabii o zaman çocukken yanında taşıyarak tabii belki. Çok küçükken artık yani kucaktayken de götürüyordu camiye. Ondan sonra kendimi biraz anladım işte 3-4 yaşlarımdan beri. Tek sermayem ve ahirette kurtuluşu işte şu kadar kitap yazdım, şu kadar vaaz yaptım, şu kadar insanı namaza başlattım. Şey, hakikaten 40 senelik bir şeyim var. Hiçbirinden ümidim yok. Allah şahit olsun. Hiçbirinden ya Rabbi Mevla dese ki neyle geldin ya? Bir şey çıkart ya. Bir şey çıkart. Vallahi azim bir şey çıkartamam ben. Ben rezil olmaktan korkuyorum. Hadi git derler adama ya. Bir tek şunu diyebilir miyim? Onu da dedirtirlerse diyeceğim. Ya Rabbi dostlarını, salih kullarını çok sevdim ben. Evliya aşkıyla çocukluğumdan beri hasta olmuşum yani. Bir veli görürdüm, bir şey görürdüm, evi barkı bırakırım. Çocukken de peşine düşerim. Günlerce onun yanında kalayım yani. Bir Allah dostum. Efendi Hazretleri'ne gözüm açıldı. Ondan sonra da çok veliler ona gelen oluyordu, onun gittiği oluyordu. Çok velileri de görmek nasip oldu. Bu İmam Şafii'nin dediği gibi radıyallahu anh. اُحِبُّ الصَّالِح۪ينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلِّي اَنْ اَنَالَ بِهِمْ شَفَاعَةً وَاَكْرَهُ مَنْ تِجَارَتُهُ الْمَعَاصِي وَاِنْ كُنَّا سَوَاءً فِي الْبِضَاعَةً İmam Şafii 4 kutuptan biridir. Hem 4 mezhebin imamından biridir, hem de evliyadaki 4 kutuptan biridir İmam Şafii radıyallahu anh. Bak ne diyor? Salihleri severim ama ben onlardan değilim. Belki de bu sevgiyle şefaatlerine ererim. Ticareti günahtan ibaret olan, işi gücü masiyet ve haram olan kimseleri sevmem. Ama benim de başka sermayem yok. Benim de sermayem masiyetlerdir diyor. Sermayemiz müşterek ama onu da sevmem, nefsimi de sevmem diyor. Ama salihleri seviyorum diyor. Tabii İmam Şafii radıyallahu anh salihlerin reislerinden. Ama ahirette neyle kurtuluruz? Yani İmam Şafii Şafii mezhebini kurmuş. Şu anda Hanefi mezhebinden sonra dünyada en kalabalık ümmet milyonlarca Müslüman İmam Şafii'nin Kur'an'dan ve hadisten çıkarttığı fıkıh meseleleriyle Allah'a yaklaşmaya çalışıyor. İmam Şafii ne demek biliyor musun sen? Radıyallahu anh. Peki, vefatından sonra en yakın talebesi vardı İmam Müzeni. Radıyallahu anh. O da büyük müçtehit yani. İmam Müzeni rüyasında gördü. Tam vefat ettikten sonra görünürler bu mübarekler. Dedi ki efendim nasılsınız ahirette? Çok güzel makam gör. Dedi makamınız ne güzel, ne mübarek maşallah. E dedi tabii ki size nasip olmayacak da kime nasip olacak? Bu ümmetin 4 mezhebinden birini tesis ettiniz. Bütün Müslümanlar sizin fıkhınızla yaşıyor. Size bağlı olanlar. İmam Şafii hakkında hadis var. Alim-i Kureyş yemle utubâkel erdu ilme. Kureyş'ten bir alim çıkacak, bütün dünya ilim dolduracak. O alim İmam Şafii'dir. Çünkü Kureyşli başka bir alim öyle yetişmedi dünya çapında. Hadis olan bir zat. Dedi ona ki, İmam Müzeni talebesine dedi ki, ben dedi bu kadar müçtehitliklerle, ibadetlerle Ramazan'da 60 hatim yapardı. Günde bir hatim yapıyordu. Ramazan gelince her gün bir hatim yapıyordu da Ramazan gelince bir gece bir gündüz ikiye çıkarıyordu yani. Bu arada da fetvalar veriyordu. Bu arada da kitaplar yazıyordu. Bu arada da çok namaz kılıyordu. Bu arada da insanların işleriyle uğraşıyordu. Biz ne yapıyoruz 24 saatte? Sabah kahvaltısı, abdest, hala molası, oradan efendim çay kahve, oradan internette dolaşmalar, oradan ikindi çayı kahvesi, ondan akşam yemeği, öğlen yemeği, affedersin, hala ile sofra arasında geçen bir ömür. Yazıklar olsun millete be. O milletin içinde ben de varım. E şimdi nedir bu? Şu bu İmam Şafii'ler nasıl yetiştirmişler bu kadar amel ya? Bu kadar hizmet yapmış. Dedi ki ben dedi o kadar müçtehitlikle, namazla, hatimle, ibadetle kurtaramadım dedi. E sen kurtulmuşsun, cennettesin. Sorsana dedi niye kurtuldum? Niye kurtuldum? Er-Risale isimli bir eseri var. O eserimde dedi Resulullah Efendimiz'e salavat ederken şöyle bir salavat aklıma geldi. Ya Rabbi seni zikredenler zikrettikçe ona salat olsun. Seni unutanlar unuttukça da ona salat olsun. Böyle bir içimden bir şey geldi. Mevla da buyurdu ki Habibime çok güzel salavat okudun. Şu kitabını yazarken güzel bir salavat aklına gelmiş. İyi bir salavat yazmışsın. Hadi seni affettim dedi diyor. Görüyor musun yani? Onun için bir yerden af olacağız. Amellere güvenmek zarardır. Allah'ın fazl-ı keremine güveneceğiz inşallah. Ama en büyük sermayemiz ne olsun? Salihleri sevmek olsun. İyi kulları sevmek olsun. Günah ehlinden kaçmak olsun. Biz de günahkarız ama hiç olmazsa günahımızı gizli yapıyoruz. Bir de ortada aleni yapanlar var. Bunlardan uzak durmak lazım yani. Değil mi? Şimdi beş vakit namazı kılmayan adam. Yahu İmam Ebu'l-Leys Semerkandi Hazretleri Kaddesallahu aleyhi ve sellem Evliyanın reisi, Hanefi fukahasının ileri gelenlerinden 1100 sene evvel yaşamış. Bu mübarek zat bile kitabından naklediyor. Bu namaz kılmayanların başına gelecek belalarda yani geçiyor. Şeytan bir adama insan kılığına girip arkadaş olmaya kalktı da yola çıktılar. Sabah namaz kılmadı. Allah Allah dedi. Bu nasıl Müslüman ya kılmıyor dedi. Benden ne farkı kaldı? Bekledi ikindiyi kılmadı. Bekledi akşam falan. Şeytan yine dedi ki belki de dedi yatmadan kaza edecek hepsini dedi. Yine bekledi. Baktı ki adam yatağını seriyor. Dedi ne yapıyorsun hemşerim? Dedi yatıyoruz. Dedi namaz kılmadın. E ben kılmıyorum ki dedi. E dedi o zaman bana müsaade ben iblisim dedi. Biraz arkadaşlık yapmaya geldim ama ben dedi ahirete kadar müsaadeliyim. Senin belan tez gelir ben de yanarım dedi. E bu kitaptan anlatıyorum sana ya. Hikaye anlatmıyorum. E şimdi yani beş vakit namaz kılmayandan arkadaşlık edilmez yani. Edilmez yani. Uğursuzluğu sana da vurur. Vurur, belanı bulursun yani. Bereketin kaçar. Bereketin kaçar. E içki içen ondan beter, kumar oynayan ondan beter, zina eden ondan beter. Ama adam zina diyormuş sen bilmiyorsun. O ayrı dava. Ama bazı adamlar var ballandıra ballandıra günahlarını anlatıyorlar ya. E bu adamlar hemen kalkmak lazım. Onu da tevbeye davet etmek lazım. Bana müsaade. Hani sen cehennemliksin diye de hakaret etmemek lazım ama bana müsaade buraya kadar falan arkadaşlığımız falan. Böyle şeyler konuşmayalım arkadaşlar. Allah Allah aramızda tevbe kapısı açıktır. Tevbe edelim arkadaşlar. Böyle konuşmak lazım. Birbirine yaptığı haramı da bir adam anlatırsa bunun nasıl dostluk olacak yani? Şimdi salihleri sevmek onların yoluna girmeyi icap eder. Onlar gibi amel etmeyi icap eder. Ama bunu beceremeyenler için de kuru bir sevgi ne ifade eder? Yine bir şey ifade eder. Yine bir şey ifade eder. Neden? Nedeni söyleyeyim. Şimdi eğer sen bir din düşmanı, kitapsız, namussuz, şerefsizi sevsen, bir kitapsız, Allah düşmanı, din düşmanı, Kur'an'a, şeriata söven, şeriat düşmanı bir adamı sevsen, ahirette zarar görür müsün? He? Hiç onun dediğini yapmasan da, hiç onun yoluna gitmesen de, onun gibi yaşamasan da, bir tutam sakalın olsa, kafanda da sarığın olsa, teheccüdü de kaçırmasan, hiçbir günahta yapmasan, ama sevdiklerin içerisinde bir Allah düşmanı varsa, belayı bulur musun? Bulursun. Çünkü Allah Teala öyle buyuruyor. Yuşa Aleyhisselam'a vahyetti bunu. Yuşa Aleyhisselam'a gelen vahiylerde dostların içinde benim bir düşmanım varsa diyor ameli salih ameli de olsa facirlerle haşrederim Allah buyuruyor. E o zaman şimdi ustura iki taraflı kesiyor. İki taraflı kesiyorsa sen ne kadar iyi adam olsan da namazlı abdestli olsan da bozuk bir adamı seviyorsan he? Ahirette zarar görüyor musun? Görüyorsan çevirelim usturanın bu tarafını. Sen ne kadar kötü ameller yapıyorsan da Allah düşmanlarını sevmeyip de Allah dostlarını seviyorsan bunun ters taraftan faydası olur mu? Olur. Sırf sevgiden de faydası olur. Hatta bir hadis-i şerifte Efendi Hazretleri çok anlatırdı bunu. Sonra kaynağını da gördüm kitaplarda. Yarın mahşere giderken mahşerde bir kulu Mevla cehenneme gönderiyor. Ameli bozuk. Hiç düzgün ameli yok. Giderken de sağa bakıyor, sola bakıyor, geri bakıyor. Bir ümit işte. Yahu cehenneme gitmek ne demek arkadaş? Şimdi şuradan herkes dağılacaksın. Sen diyorsun ki yemek şurada, yemek beni bekliyor. Sen evime gideceğim diyorsun. O lokantaya gideceğim diyorsun. O çay içmeye, o benim hararetim var, su içeceğim. Yani cehenneme gitmek ne demek ya? Sen şimdi nereye gidiyorsun? Ateşe gideceğini düşünebiliyor musun? Şuradan çıkacaksın. Göz bakarak yakacaklar seni. Bir de ölmek yok. Sıralı yanacaksın. Yani bunu, bu adamın ne iştahını bırakır, ne uykusunu bırakır bu? Ne istikrarsızlık ya? Ne beladır cehennem ya? Yanıyorsun da. Allah cümlemizi muhafaza eyle ya. Cehenneme bir adam götürülüyor. Bu bizde olabiliriz yani. Bu bizde olabiliriz. Ne yaradı dünyada yediğimiz, içtiğimiz? Ne yaradı paramız, malımız, mülkümüz? Ne fayda göreceğiz dünyada yaşadıklarımızdan acaba? O gün önümüzde ya %1000 gelecek. Yarına çıkacağımıza yemin edemiyoruz. Ahirete çıkacağımıza yemin ediyoruz. Bu kadar da kesin. Müslüman olarak da hepiniz bu itikattasınız yani. Acaba diyeniniz de yok. E peki bu ne gevşekliktir Allah aşkına? Bizdeki ne gevşekliktir? Ondan sonra gidiyor. Mevla buyuruyor ki ya bu kulum çok sağına sonuna bakınıyor. Acıyor işte kurban olduğum zaten. Merhametinin ne kadar olduğunu anlattırmadı peygamberlerine. Anlattırmadı salavatullahi aleyhi ve bine almecmain. Tam anlattırsaydı namaz kılan kalmazdı diyeyim sana ha o kadar. Azabını da tam anlattırmadı. Onu da tam anlattırsaydı bir tane cennet bekleyen olmayacaktı yani. Dengeyi sağlayacağız işte. Şunu durdurun buyuruyor. Durdurun. Durduruyorlar. Soruyor. Sorduruyor. Bazı dostlarıyla özelde görüşür. Ama her koluyla, kuluyla teke tek konuşacak. Kulum, senin bir salih amelin çıkmadı. Zaten onun için cehennemi boyluyordun ama ben sana yine soruyorum. Tabii Müslüman, Müslüman olmasa zaten. Müslüman olmayana durdurma yok. Müslüman olmayan direkt cehenneme gidiyor. Bunlar yine durduruluyor. Bir şefaat var, bir şey var. Peki bir kurtaran olur. Soruyorum okuluna. Senin dünyada alimlerden, velilerden sen hiç dünyada alimlerden, velilerden birinin ilim meclisine, zikir meclisine, sohbet meclisine katıldın mı diyor. Diyor ya Rabbi ben hiç ne alim gördüm, ne veli gördüm, hiçbir sohbet, zikir, ilim bir şeye katılmadım. Ne bozuk adammış ya. Biz bile katıldık yani. Ne bozuk adammış. Gidiyor direkt zaten. Onun için bozuk adam. Peki diyor senin diyor etrafında diyor akrabanda diyor bir alime veliye ziyarete giden sohbete giden var mıydı diyor yoktu diyor ne bu ne bozuk çevresi varmış en sonunda hadi gönderin diyor tam cehenneme gidecek diyor ki ya Rabbi diyor hatırladım diyor ne oldu diyor benim bir arkadaşım vardı bir alimin sohbetine gider gelirdi diyor o bir şeyler anlatırdı diyor o zattan bahsederdi ama ben hiç tanımadım da diyor bir arkadaşım vardı diyor hadi bir alimi veliyi diyor tanıyanı tanıdığına bağışladım diyor Allah-u Teala affetmek istiyor biliyor musun azap etmek istemiyor yani bir bahane Efendi Hazretleri mübarek hepsi bir bahane ortaya koyalım derdi bir çare bahane üretelim derdi bir ipin ucundan tutalım derdi. Mevla bizi yakacak da ne kazanacak kurban olduğum? Yakmak istemiyor. Ama kardeşim Bir de bozuk zamandayız. Garip zamandayız. Gavurlar çoğalmış. Millet Kur'an'a hakaret ediyor. Şeriatla sünnetle alay ediyor. Bu zamanda kazanmak daha kolay oldu ya. Daha kolay oldu. Herkes evliya değil ki. Fatih Sultan döneminde değiliz ki yani. Her camide 5-10 evliya vardı. Şimdi Bolu'da bir tane evliya vardır herhalde. Muhittin Efendi Hazretleri'ne kalanlardan vardır herhalde. İstanbul'da kaç evliya çıkar? Kaç alim çıkar yani 20 milyonda? Nerede? Bazı bir ülke var, bir tane veli yoktur belki. Gerçi veli olmasa orası da batar da. Mutlaka bir gizli bir şey vardır belki de. Ama görünmüyor. Zaten görünse ben gideceğim önce de. Yani başka memleketleri söylüyorum. Buralarda tanıdıklarıma gidiyorum. Yani görünse Fizan'a giderim. Şurada kırklardan bir zat var deseler Fizan'a gideceğim yani. Ne yapalım? Belki bir dua alırız yani. Derdimiz bir dua almak. Ya Mevla böyle affedecek. Ama şimdi önce bu sevgi bizi bir defa sevdiğimize kavuşturacak inşallah. Bu sevgi bize namaz da kıldıracak inşallah. Oruç tutturuyor. İşte zekat verdiriyor, işte haramdan sakındırıyor. Sonunda o sevgi adamı gelip kurtarıyor Allah'ın izniyle. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve ma cealna li beşerin. Hiçbir beşere biz tayin etmedik. Min kablike senden evvel el hulde. Habibim senden evvel hiçbir insana ebedilik hakkı vermedik. Yani sonuna kadar, sonsuza kadar yaşamak kaderde takdir etmedik. Senden evvel. Şimdi burada bir fitne çıkıyor. O fitne de nedir? Ehl-i sünnet itikadına muhalif olan bir şey. Bazı sapık görüşlü ilahiyatçılar bu ayeti delil getirerek İsa Aleyhisselam'ın öldüğünü söylüyorlar. Halbuki İsa Aleyhisselam yaşıyor ve ölmemiştir. Hadis-i şerifte inne İsa lem yumut, İsa ölmedi. Ve inne raciun leykum kavli yevmil kıyamet. Kıyamet günden evvel size dönecek. Hristiyanlar da bu görüştedirler. Mesih beklerler. Ama Hristiyanların görüşü şöyle sapıktır. Hristiyanlar diyorlar İsa çarmıha gerildi. Aleyhissalatü vesselam gerilmedi. Çarmıha gerilmedi. Efendim çarmıhta öldürüldü. 3 gün asılıp işte bırakıldı. Ondan sonra gömüldü. Gömüldükten 3 gün sonra da göğe çıktı. Diyorlar, Hristiyanların bu görüşü tamamen asılsızdır. Kur'an-ı Kerim bunu reddediyor. وَمَا قَتَلُوهُ Yahudiler onu öldüremediler. وَمَا صَلَبُوهُ Asamadılar. وَلَاكِ شُبْبَيْلُهُمْ Onların İsa Aleyhisselam'ı öldürmek için evin içine gönderdikleri Yahudi'yi Allah Teala İsa Aleyhisselam'a benzetti. Yüzü göbekten yukarısı İsa Aleyhisselam'a döndü. Göbekten aşağısı kendi asıl hırkati üzere kaldı. İsa Aleyhisselam'ı da ben rafa'allahu aleyh. Ben onu yüce zatımın kabul makamı olan ikinci kat semaya kaldırdım diyor. Kur'an söylüyor bunu. İsa Aleyhisselam ikinci kat semadadır. Miraç gecesi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmüştür. Diğer peygamberlerin ruhları cesede girdi, şekle girdi, görüştü. İsa Aleyhisselam zaten ona kanat takılmıştır. Kanatlı vaziyettedir. Yemekten içmekten kesilmiştir. Melekler arasına karışmıştır ama ölüm tatmamıştır. Şu ana kadar ölüm tatmamıştır. Bukhari hadisinde, Kütüb-i Sitte hadisinde, bütün ehl-i sünnetin hadis kaynaklarının tümünde mütevatir, müttefekun aleyh seyenzülü fîküm ibn-i Meryem yakındır mahşere, kıyamete yakın Meryem'in oğlu aranıza inecektir buyuruyor. Ama yeni bir eski dininde getirmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmet olarak geliyor. 12 bin peygamber müracaat etti. Ya Rabbi ne olur bize ahir zaman peygamberine ümmetlik şerefi nasip eyle dediler. Halbuki bize bedava nasip oldu bak. Bedava nasip oldu, kıymetini bilmiyoruz ya. Mevla Teala da bir tek İsa Aleyhisselam'ın duasını kabul etti. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmet olarak gelecek. Aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halifesi makamında İslam'ı dünyaya hakim edecek. Haçı da kıracak. Efendim havraları da kıracak, hınzırları da katledecek ve böylece onun zamanında bütün dünyada tek İslam kalacak. O da kıyamete çok yaklaşacak artık. 40 sene bu dünyada hüküm sürecektir. Hazreti Mehdi'ye yardıma gelecek. Çünkü Deccal Hazreti Mehdi'yi kuşatacak. Mehdi Hazretleri ile Mescid-i Aksa'da imam olacak. Bunların hepsi Buhari Müslüm hadisleridir. Ve Müslümanların azığı erzağı bitecek. Açlıktan ölmek üzereyken, çünkü Deccal bütün Kudüs'ün kapılarını tutacak, Müslümanlar içeride ölmek üzereyken İsa Aleyhisselam Şam'a inecek. Şam'dan Mescid-i Aksa'ya gelecek. Namazda kavuşacak. Deccal onu gördüğü zaman tuzun suda erimesi gibi eriyecek. Ve böylece Hazreti Mehdi ile beraber İsa Aleyhisselam 7 sene İslam'ı dünyaya hakim kılacaklar. Sonra Hazreti Mehdi vefat edecek. İsa Aleyhisselam cenazesini kıldıracak, onu defnedecekler. Sonra İsa Aleyhisselam 33 sene daha yaşayacak ve böylece dünyaya indikten sonra 40 sene dünyada kalacak, evlenecek. Bu zamana kadar hiç evlenmemiş. Evlenecek, kabileleri bile belli hadislerde. Bir çocuğun adına Muhammed koyacak, bir çocuğun adına Musa koyacak. Çocukların adı da belli bütün hadislerde. Ve böylece dünya bundan sonra da bir İsa Aleyhisselam gibi bir zat görecek yani. Hazreti Mehdi gibi bir zat görecek. Bunlar haktır. Peki şimdi bazı ilahiyatçılar ne diyorlar? Bu böyle olmaz. Niye olmaz? E diyor ki atmosferde oksijen yok. Oksijensiz nasıl yaşayacak? E sen nasıl yaşadın 9 ay ananın karnında? Hadi 9 ay demeyelim işte. 120 günlükken can geldi. 120'den sonra hesap edelim. Kaç ay kaldın 4 aydan sonra? He? E 5 ay. Geberemedin mi 5 ay? Çıkmayaydın dünyaya da kurtulaydık sizin gibi profesörlerden. Efendim, nasıl durdun orada? Ya bunların kafası, aklı, mantığı var mıdır ya? Allah Teala bir kulunu yaşatmak istediği zaman semada, gökte, peki Efendimiz Miraç'ta nasıl durdu, oksijen yok? Miraç'a çıktı, oksijen yok. Ya Rabbi bunlar, bunların aklıyla bizi saptırma ya Rabbel Alem. Bu milleti bunlara uydurma, dinlettirme ya Rabbi. Bunları televizyonlara çıkaranların da ya Rabbi imkanlarını iptal eyle ya Rabbel Alem. Amin. Efendim, oksijeni boş ver. Allah istediğimi yaşatır, tamam. Onu cevabı kolay. Müslüman için anlamayacak bir şey yok. Yalnız bu ayet nedir? Hemen Mehmet okuyan bu ayeti okur. Soyadı okuyan ya. Ne kadar yanlış varsa onları okuyor. Okuyan. Şimdi bu ayeti okuyor. Ne diyecek şimdi? Ben bunların ne okuyacağını biliyorum, ezber eder. Diyor ki şimdi, ayette diyor ki senden evvel kimseye ebedilik vermedik. Nasıl İsa hayatta olacak? Bu ayete zıttır. Halbuki zıt değildir. Çünkü şunu anlayacak kadar kafası yok. İlk mektep talebesi anlar. Ne diyor burada? Ebedilik vermedik diyor. Ebedilik ne demek? Sonsuza kadar yaşamak demek. Allah İsa Aleyhisselam'a ebedilik verdi mi? Sonsuza kadar yaşayacak mı? Yaşamayacak. Ebedilik vermediğiyle bunun ne alakası var? İsa Aleyhisselam da ölecek mi? Ölecek. Resulullah Efendimiz'i Medine'de ziyaret edecek. Selam verecek bana diyor. Ben selamını alacağım diyor. Hacca gelecek, umreye gelecek. Hangi vadiden geçecek onları beyan ediyor. Ve sonra da vefat ettiği zaman nereye defnedilecek? Resulullah Efendimiz'in yanındaki odasına. Zaten bir kişilik boş yer var. Ravza'nın içinde, Hücre-i Saadet'te bir kişilik boş yer var. O esas hücrenin içinde. Ayşe anamızın odasında yani. Yoksa etrafta boş yer var o içinde. Onu demiyorum. Tamamen yanına defnedilecek. Ebu Bekir Sıddık'la Hazreti Ömer Efendimiz mahşere iki peygamberin arasından kalkacaklar. İşte ebedi olmuyor ki. Hani İsa Aleyhisselam ölmüyor, ölmeyecek. Cennete kadar oradan da devam edecek deseydik bu ayete zıt olur muydu? Olurdu. Ama ebedilik vermedik buyurunca o da mı öleceğini hadis-i şerifler beyan ettiğine göre ebedilik kimseye verilmedi ki. Yani bu nasıl bir, bunu anlamayacak kadar ya adam bu kadar profesör olma lüzum var mı ya? Çocuk anladı işte şurada. Anladın mı uşağım? Ne bakıyorsun sağa sola? Anladın da. Sen uyanıksın sen. Anlar tabii ya, bizim 5 yaşında çocukumuz anlar ya bunların anlamadığını be. Ha şimdi Mevla buyuruyor ki senden evvel kimseye ebedilik vermedim. Tamam. Şimdi kafirler diyorlar ki ya şu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bel ve şairun ne terabbesu bi raybel benun. Ya bir şair çıktı ama diyorlar bizim İmru'l Kays'i de bastırdı. İşte Züheyr'i de bastırdı, Lebid'i de bastırdı. Ne şair çıktı, mahvetti bizi diyorlar. Onu şair bellemişler bir kısmı. Bir kısmı anlamış, bile bile inkar ediyor. Bir kısmı da ya çok kuvvetli şair çıktı falan. Bekleyelim, nasıl olsa ölecek, kurtulacağız. Hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ölmesini bekliyorlardı müşrikler. Nasıl olsa ölür, ölecek, kurtulacağız. اَتَرَبَّسُوا بِي رَيْبَ الْمَنُونَ Mevla da buyuruyor ki onlara cevap veriyor. Ben senden evvel kimseye ebedilik vermedim. Sana da vermeyeceğim. Sen de vefat edeceksin. Peki efeyim mitte sen öldüğün zaman fehumul halidun onlar dünyaya kazık mı çıkacak? Onlar da senin peşine gelecek. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşayan bazı gavurlar oldu. Gebermediler mi? Onlar da geberdiler müşrikler. Gerçi Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hayatında hemen hemen herkese iman nasip oldu o Arap Yarımadası'nın şeyinde yani müşrik kabilelere de. Onun bereketiyle sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bir faninin ölümüne sevinmesin kadar ahmaklık olabilir mi? Sen de öleceksin yani. Efendim bekliyor böyle. Şu komşu ölse de mahalle bize kalsa veya şu böyle bu böyle böyle dükkan komşularında olur. Kavgalılar, husumetler, kan davalılar. Yahu o ölecek derken sen öleceksin ya. Küllü nefsin her can taşıyan sinek de olsa melek de olsa melek de ölecek. Zâikatül mevt ölümü tadacak. Tadacak ne demek? Tadacak demek bir acı tadı var. Çünkü tatmak için bir acılık veya tatlılık veya ekşilik veya mayhoşluk. Burada tatma tabiri kullanıyor. Her nefis ölecek diyebilirdi. Niye? Zevk. Zevk Arapçada tatmak demek. Ölümü tadacak ne demek? Zâikatün mirâratel mevt. Ölümün acılığını tadacak. Çok acı bir şey ölüm. Biz daha tatmadık. Tadını da bilmiyoruz. Tadanlar vefat ediyorlar, ahiretten haberler veriyorlar. Hadis-i şerifler zaten bize ahirete gitmeden gitmişten öte haber veriyor. Ama yani bu hususta meşhur rivayet tefsirlerde, hadislerde geçer. İsa aleyhisselam ölüleri diriltiyordu biliyorsunuz. Neyle? Biiznillah. Ve uhil mevta ölüleri diriltirim diyor Kur'an'da İsa aleyhisselamın sözü. Neyle diriltirim? Biiznillah. Allah'ın izniyle diriltirim. Neyle diriltiyordu? Dualarla. Neyle diriltiyordu? İsmi azamla. İsmi azam Allah'ın en büyük ismi. Yedi isimden biri o yedi isim okuyordu. Secde suresi birinci rekatta okuyordu. İkinci rekatta tebareke okuyordu. Ya hoca secde tebareke Kur'an'daydı İsa aleyhisselam 2000 sene evvel. O zaman secde tebareke mi vardı? İncil'de de var. Aynı o Arami dilinde, İbrani dilinde. İsa aleyhisselamın dili İncil tam İbranice değil. Tevrat İbranicedir. Aynı manalar yani secde suresiyle tebarekenin manalarının aynı manaları Arapça olmayarak İncil'de var mı? Var. Mesela bunun Kur'an'da deliline inne hâzâ lefî suhufil ûlâ suhufi İbrahim ve Musa. Sebbi İsme suresinin sonunda diyor ki bu Sebbi İsme suresi diyor önceki sayfalarda da var. İbrahim'in ve Musa'nın sayfalarında da var. Onlarınki Kur'an gibi Arapça değildi. Ama mana aynı demektir. Mana aynı. Secde suresiyle Tebareke suresiyle iki rekat namaz kılıyordu. İşte o iki rekat secde suresi Tebareke ezbere bilmek lazım bu. Bu duanın tutması için. Ondan sonra zaten bizde o ağız yok canım. Biz Kur'an'ı hatmetsek hasta ölür. Ağzımız bozuk. Yani biz şimdi şunu bilirsek biz ölüyü mü dirilteceğiz yani? He? Bizinkine ne bakıyorsun sen ya? Duası kabul olan adam da az kaldı yani. Çok az kaldı. Yok demeyelim. Yok dersek hadis-i şeriflere zıt düşmüş oluruz. Ümmetimin her asrında Evliyaullah devam edecek buyuruyor. Yok dersek hadise muhalif olur. Var. Ama yok işte. Çok yok. Ondan sonra bu yedi ismi şerif vardı. İşte, bu Hay ismi bundan kılır. Kayyum ismi var. Ferd ismi var. Vetr ismi var. Samed ismi var. Yedi isim. Bu yedi isimle dua ederdi. Mezarın başına gelirdi. Kum biiznillah derdi. Allah'ın izniyle kalk. Hemen kalkardı. Şimdi böyle mucizeler görüyorlar. Yahudiler de onu çok inkar ediyorlardı. O da İsrailoğullarındandır aslı. Fakat tabii ona annesini zina iftirası yaptılar. Allah muhafaza etsin. Meryem validemize Yahudiler büyük iftira yaptılar. Ve bi küfrihim ve kavlihim ala Meryem'e buhtanen azima. Bu İsrailoğullarını diyor Peygamberlerimi inkar ettiler. Birçok peygamberimi katlettiler. Bir de diyor Meryem kuluma, bana en çok ibadet eden kadın kulum Meryem'dir diyor. Meryem abide, ibadet eden demektir. Meryem kuluma da büyük bir bühtan taktılar, iftira ettiler diyor. İsa Aleyhisselam'ın anasına da babası yok diye anasına da iftira ettiler, kendisine de iftira ettiler. Allah da belalarını verdi. Onları kahretti, katletti. Meryem validemizin yani eşi olmaması sebebiyle burada tabii şüpheye düştüler. Allah da işte iman akılla, mantıkla olacak iş değil. İman hidayetle kazanılacak bir iş. Aklını Allah'a teslim edeceksin. Benim Rabbim var, her şeyi yaratmaya kadirdir diyeceksin. O zaman imanın selamette kalır. Yok havada oksijen yok dersen, yok şurada bu yok, yok ahiret nerede, cennet nerede, göğün üstünde nerede, yaratılacak mı? Şimdi yaratılmış diyorsun adama, Amerika niye keşfedemedi diyor. Deli misin ya? Yedi kat göğün üstünde diyorum, daha Amerika'nın aya gittiği bile şüpheli. Şu anda yeni şeyler çıkartmışlar araştırmacılar. Ya şey, aya gittikleri yalan çıkıyor. Yani madem cennet var, uyduda niye görülmüyor? Yani bunlar böyle cahil insanlar ya. Daha gözlüğü kafasındayken gözlüğünü göremiyor. İki saat gözlüğünü arıyor, kafanda ya diyorlar ona. Benim gibi dolanıyor. Ben böyle çok gözlük ararım kafamdayken. Yani hala diyor ki onu niye keşfedemedik? Bunu niye keşfedemedik? Sen karnında ne var ondan haberin yok ya. Midende, bağırsağında, damarında ne var ondan haberin yok. Kanser olmuşsun, koca tömör vücudunu sarmış, spor yapıyorsun hala ya. Ondan sonra küt gitti. Ne oldu? Kanser her yerini sarmış. E bu anlamamış mı? Bazı kanserler anlaştırmıyor. Hiç anlaşmıyor. Ağrı sancısı da olmuyor. Aa kansermiş. Ya sen içindeki damarlar çürümüş, her yer çürümüş, haberin yok. Hala sen horon tepiyorsun, oynuyorsun ya. Ölmek üzeresin. Bir şeyden haberi olmayan insan cenneti niye görmüyoruz denir mi ya sen? Ne enayi adamsın. Neyi görüyorsun? Sen bir gözünü görüyor musun? Ya gözünün nurunu görüyor musun? Gözünün ışığını görüyor musun? Gözün senin kafanda ya. Aynaya bakarsan aynada onun suretini görüyorsun. Kendini değil. Kimse gözünü göremez. Değil mi? Gözünü görmek için gözünü dışarıda başka birine takacaksın falan. Gözlerin nasıldır bakacaksın yani. Ya da resmine bakacaksın. E sen Mevla bize bizden yakın. Cennet yedi kat göklerin üstünde, cehennem yedi kat yerlerin altında. Bunlar mevcut. Şu anda adamlarını bekliyor. Şu anda kimi içimizden kimine cennet aşıktır. Allah cümlemizi onlardan eyle. İçimizden kimine cehennem hasret çekiyor. Ne zaman gelecek de yakacağım diye. E bunların alametleri var mıdır? Vardır. İnnel cinan yeştekne ile arbaat nefer. Cennetler dört kısım insana müştaktır. Saimi Ramazan, Ramazan orucu tutanları bekliyor böyle, ölseler de bana gelseler. Ve tealil Kur'an, Kur'an okuyanlar. He, gazete okuyanlar deseydi herkes girmişti. Veyahut da internete bakanlar. Ve hafızul lisan, dillerini yalan dedikodu gıybetten koruyanlar. Ve mutlamil ciran, konu komşuyu fakir fukarayı yedirenler. Yiyenler dese herkes cennetlik olacak. Yedirenler. Cennet bunları bekliyor. Bunların zıttını da cehennem bekliyor. Ne zaman geberecekler de bana gelecekler diye. Her yerin müşterisi var. Şimdi İsa Aleyhisselam dua derdi. Ölü kabirinden kalk. Kalk biiznillah, kum biiznillah derdi. Kalkar. Ona bazı haberler de sorardı. Böyle onu tabi inkar ediyorlardı falan. Kimisi iman ediyordu. Havariler vardı. Çok az kişi iman etti. Çok da iman eden yoktu da. Herkes işini gördürmeye geliyordu. Körü gözünü açıyordu. Alacak hastasını iyi ediyordu. Yanında 6.000, 7.000, 8.000 devamlı hasta gezerdi şeyde, dağlarda. Bütün hastalar bir dua etsinde iyileşelim diye bir dua ederdi. Hepsi iyileşirdiler, giderdiler. Ondan sonra yahu ey Allah'ın peygamberi bize biraz daha namaz öğret, abdest öğret, cenneti kazanalım. Kimse bir şey sormaz. Herkes geliyor işini gördürmeye. Ya koca peygamber İsa Aleyhisselam'a nasip olmuşsun. Bari ebedi ahiretini kurtar. Yok enayi millet. Bu enayilik yeni başlamadı yani. Bu dünya kurulduğundan beri enayiler var. Peygamberi görüyor. Ya ondan bir dua işte cennetlik olayım. O yine gidiyor diyor ki şu benim alacağı hastalığımı iyi eder misin? Hiçbir doktor tedavi edemiyor şimdi bile. Efendim bir dua diyordu, alaca hastalığı iyi oluyor. Ya dur hele sana bir imandan bahsedeyim. Tamam tamam benim işim var. Nasıl olsa ben iyileştim. Böyle hastalar peşine gezerdiler. Bütün dünyanın hastaları takılırdı peşine. E biz de öyle bir şey bulsak biz de takılacağız tabii de. Ama biraz da adam dua ister ya. Şimdi bir gün bunu inkar edenler geldiler. Ya İsa dediler. Sen dediler ölüleri diriltiyorsun ama hep taze ölüleri diriltiyorsun dediler. Yani yeni ölmüş, gömülmüş. Belki de yarı canlı gömülmüş. Bağırınca çıkıyor falan. Ne olacak? Yahu dedi siz ne imansız adamsınız dedi ya. E ben Allah diriltiyor diyorum. Ben Allah mucize vermişsin. Peki dedi. En eski ölüyü bulun dedi. En eski ölü. Dediler ne yapalım, nereye gidelim? Sen dediler bize Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam Aleyhisselam'ı dirilt. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu ne demek biliyor musun? Dünyanın başında İsa Aleyhisselam 2000 senelik. Nuh Aleyhisselam 6000 senelik. Dedi hadi gidelim. Getirdiler. O zaman Sam Aleyhisselam'ın kabri belli. Allah o zaman. Şimdi bulunmuyor dünyada belki de. Yani belki bir yerler bazı şurası şurası derler ama tam kesin değil. Geldi. İsa Aleyhisselam dedi. İki rekat namaz kıldı. Duasını yaptı. Ya Sam ibn Nuh, ey Nuh oğlu Sam dedi. Kum biiznillah, Allah'ın izniyle kalk dedi. Der demez. Sam, Nuh Aleyhisselam'ın oğulları gemide kurtulan büyüklerdendir. Onun için Aleyhisselam deniyor onlara. Bazı rivayetlerde peygamberdiler. Sam Aleyhisselam dirildi. Dirildi hemen oturdu kabrinde. Fakat saçı sakalı bembeyaz. İsa Aleyhisselam da neye şaşırdı? Mübarek İsa Aleyhisselam hemen dedi senin zamanında beyazlık yoktu. İnsanların saçı sakalı beyazlamıyordu. Saç sakal beyazlama ne zaman başladı? Kimin döneminde? İbrahim Aleyhisselam'ın döneminde başladı. İbrahim Aleyhisselam sakalında beyazlık gördü. Dedi ya Rabbi bu nedir? Hiç kimse de görmemişim. Mevla buyurdu ki bu benim nurumdur. O zaman nurunu artır dedi. Bir anda bembeyaz oldu. Ondan evvel yoktu beyazlamak. Dedi senin zamanında siyahlık vardı, beyazlık yoktu. Sen nereden bembeyaz oldun? Dedi ki sen bana kalk dediğin zaman ben kıyamet koptu zannettim dedi. Ne hesap vereceğim Allah'a diye dedi. Korkumdan yattığı yerden kalkana kadar kıyamet koptu. Korkusundan bembeyaz olmuşum. Ben de haberim yok dedi. Ne buyur estağfirullah? فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْبِلْدَانَ شِيبًا اَسْسَمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةً فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا Siz dünyada haramlar işlerseniz, kafirlik ederseniz, ahiret öyle bir gündür ki genç çocukları bile ihtiyar edecek. Mahşere çıktığı zaman çocukların bile saçı sakalı bembeyaz olacak. Neden? Kabirden kalkmanın dehşetinden. Siz o zaman hangi kaleye gireceksiniz? Neyle sığınacaksınız? Ayet-i kerimesinde bu beyan ediliyor. Yani gençler mahşere yaşlı çıkacak. Neden? Kıyamet koptuğunun dehşetinde. Peki dedi, sen dedi kaç senedir vefat etmişsin dedi İsa Aleyhisselam. Bunlar diyorlar ki Allah Allah nasıl bir şeydir ya? Tozları, toprakları başından silkeledi, kalktı. Bütün insanlar gördü bunu ya. E Kur'an'da söylüyor, ölüleri diriltiyorum diyor, daha ayet var. Kaç senedir vefat etmişsin dedi. Dedi ki ben 4000 senedir vefat etmişim. Ben vefat edeli 4000 sene oldu, şu anda sen beni kıyametten evvel kaldırdın dedi. Ama şunu haber vereyim, hala ölümün acılığı benden gitmiş değil, o acıyı tadıyorum dedi. Bu bir peygamber torunu, oğlu. Nuh Aleyhisselam'ın Müslüman oğlu, gemiye binip kurtulmuş oğlu, Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah'ın selam verdiği zürriyet. Selam verdiği zürriyet. O bile ölümün acısını 4000 senedir diyor, içimden gitmemiş diyor. Onun için her canlı ölümü tadacak. Ne demek? Acılığını tadacak. Bu acılık da kolay kolay da zahip olmayacak. Yani gitmeyecek. Onun için hazırlık yapmak lazım. Allah Allah. Her canlı ölümü tadacak. Hadis-i şerifte buyuruyor. Lev enne eleme şaratin min elemil meyyiti vudu ales semavat vel ard lema tehlua biiznillah teala. Melekler şu anda tabii tatmıyorlar. Melekler ölmüyor. Eğer ölen birinin bir kılının telinin tattığı acıyı göklerin ahalisine tattıracak olsa hepsi biiznillah ölürlerdi diyor. O kadar acı çekerlerdi diyor. Bir kılının acısı. Biz yani şu anda tabii önce insanların başına geliyor bu iş. Meleklerin başına sonra gelecek. Melekler birinci surda kıyamet kopacak, herkes ölecek. Allah'tan gayri hiçbir canlı kalmayacak. Yani insan ve cin anlamında. Melekler kalacak. Sonra melekler de ölecek. Hepsinin canını kim alacak? Azrail Aleyhisselam alacak. Ondan sonra Azrail Aleyhisselam'ı Cebrail Aleyhisselam'a yollayacak. Cebrail Aleyhisselam'ı da canını al diye. E Cebrail Aleyhisselam 600 kanadıyla cennetle cehennemin arasında devrilecek yani. O da tadacak. Ya Mevla soracak. Ey Cibril, kim kaldı? Diyecek Cebrail Aleyhisselam, ya Rabbi bir sen kaldın. Yok, sen de varsın diyecek. Azrail duruyor mu? O da duruyor. Hemen Azrail Aleyhisselam görevlendirecek, Azrail Aleyhisselam canını alacak. Sonra bu sefer Azrail Aleyhisselam'a soracak, ey Azrail kim kaldı? Diyecek ki, ya Rabbi bir sen kaldın. Yok, sen de varsın diyecek. Ben karar verdim. Kullu şeyin halikun illa vechhe zatın müstesna. Her şey helak olacak. Ölümü herkese tattıracağım. Ben karar verdim. O zaman Azrail Aleyhisselam da kendi canını alacak. Ruhunu kapsayacak. Çok acı çekecek ama. Melaike-i kiramda bile var bu yani. Günahlarından dolayı değil. Ama ruh teslim ediyorsun ya. Mevla'ya ruh teslim ediyorsun. Bu kolay bir şey midir? Evet. Her uzvuna insanın bir acı gelir. Azrail Aleyhisselam insanın karşısına gelir. Her türlü insana farklı muamele yapar. Efendim dostlara dostça muamele yapar. Düşmanlara düşmanca muamele yapar. Allah Allah. Dört tane yüzü var. Bir yüzü başında bizim gibi. Bir yüzü önünde, cephenin tamamında. Önünde. Bir yüzü sırtında, bir yüzü ayaklarının altında. Şimdi başındaki yüzüyle peygamberlerin ruhlarını alıyor bir tek. Salavatullahi aleyhi ve bina alim ecmain. Bir İsa aleyhisselam kaldı alacağı işte. Daha da peygamber yok. Müminlerin ruhlarını nereden alıyor diyor? Ön cepheden alıyor. Çünkü ön mübarektir. İnsan ön efendim yöneliş yeridir. Müminlere şeref veriyor Allah Teala. Onun için müminlerin ruhlarını ön cihetindeki, cephedeki yüzünden alıyor. Kafirlerin ruhlarını sırtının arkasındaki cepheden alıyor. Cinlerin ruhlarını da mübarek ayaklarının altındaki cepheden alıyor. Cinlerin de farklı, insanlarla aynı şeyde canları alınmıyor yani. Böyle beyan ediliyor. İki ayağının biri cehennem köprüsünün üzerinde, biri cennet tahtı üzerinde. Ne oluyor? Aldığı adam nerenin malıysa ruhunu evvela bir oraya sallıyor yani. Cennetlikse bir cenneti görüyor, cehennemlikse de bir cehennemi görüyor. Zaten ondan sonra bitti yani. Çünkü nerelik olduğu belli oldu. Nerenin malı olduğu belli oldu. O artık o adam kabirde binlerce sene yatarken hep cennetlikse ya Rabbi akım, Rabbi akım isya, ya Rabbi kıyameti kopar, ya Rabbi kıyameti kopar. Ya niye kıyameti istiyorsun? E gördü ya ilk ruhu çıkar çıkmaz cenneti gösterdi ona. Onun için diyor ki ya Rabbi kıyameti kopart da bir an evvel cennete gideyim. Cehennemlik ise devamlı işte dua diyor da kafirin duasından ne olur? Rabbi la tukim issa'a. Ne olur Allah'ım Rabbim kıyameti koparma. Kıyameti koparma. E kabir azabı çekiyorsun ha buraya. E cehennemdense kabir azabını idare edeceğiz. Çekeceğiz. Ne olur kıyameti koparma diye dua diyor. Onun için her an karşılaşabiliriz. Ha şurada biri otururken bile şimdi ölebilir. Şurada otururken ölebilir. Bir de bak Nebi Aleyhisselam gel. Yanındakilere ne anlatabilirsin? Cennetlik misin, cehennemlik misin? Nereyi gösterdiler sana, nerenin malısın? Önce zaten kanadında cennet manzaraları, cehennem manzaraları seyrettiriyor Allah Allah. Azrail Aleyhisselam'ın kendisi, tabii onlara Allah asıl bir suret vermiş. Mesela Cebrail Aleyhisselam'a 600 kanat vermiş. Bu 600 kanattan birini açsa doğuları aşar, birini açsa öbür taraf batıları geçer. Bir de düşün 600 kanadı var. Bu 600 kanat yani 18 bin aleme sığmaz yani. Cebrail Aleyhisselam. Asıl suretinde. Ama Cebrail Aleyhisselam şimdi buraya gelebilir mi? Gelebilir. Mekke'de duruyor şeyde. Rukn-ı Yemani'de duruyor. Ne zaman Rukn-ı Yemani'den geçsem diyor, Cibril orada dualara amin diyor. Bak oraya sığdı. Çünkü neden? Asıl şeklinde gelmiyor oraya. Hazreti Hamza Efendimiz radıyallahu anh bir kere çok yalvardı. Ya Resulullah hep melekleri görüyorsun. Bir kere de bana göster. Bir kere de bana göster. Dayanamazsın ey Hamza. Dayanamazsın. Bir kere tavaftaydılar. Efendim sana sen buyurdu ki bak şöyle şuraya bak be. Bir baktı ayağının çok ufak bir ayağından zümrütler, zebercetler, yakutlar, nurlar, tecelliler. Hazreti Hamza Efendimiz küt düştü. Ayılınca dedi ya bir daha istemeyeceğim böyle şeyler. Asıl sureti göklere sığmaz, yerlere sığmaz, hiçbir yere sığmaz. Çok büyüktür, çok kuvvetlidir. Kur'an-ı Kerim ondan bahsetmektedir. Zî kuvvetin, kuvvet sahibi diyor. Allemehu şedîdül kuvvâ. Kuvvetleri şiddetli olan Cibril öğretti ona diyor. Necm suresinde. Birçok ayetlerde geçer. Azrail aleyhisselamın büyüklüğü hakkında ne diyor? Bütün dünyanın denizlerinin, göllerinin, derelerinin sularını başından aşağı döksen bir damla yere düşmez diyor. Allah Allah. Bir damla yere düşmez diyor. Yani şimdi böyle bir zat bize gelecek. Ne yapacağız acaba? Zaten abdestimiz, yarım abdestimiz var. Abdestimiz de kaçacak. Öyle ya, korkudan. Koy verdin gitsin yani. Ya onun için Rabbim bize en güzel surette göndersin Fazl-ı Kerem. Ya Rabbi ehsen surette irsal eyle ya Rabbi. Korkutma ya Rabbel Alem. Korkutma ya Rabbel Alem. Aman ya Rabbi. Size bir kolaylık söyleyeyim şimdi. Bizi Hurşit Efendi öyle derdi rahmetli. O da bir acayip adamdı ya. Çok aşık adamdı ya. Derdi ya Rabbi ne olur derdi. Bizim Karadenizli işte mübarek adam çok da okumamış falan. İlmi de yok bir şey yok ama öyle bir ihlası vardı. Yani evliyaydı kesin. Derdi ya Rabbi der, bir dua yapar, ağla ağla ağla, gece teheccüden başlar. 3 saat ağladığını biliyorum. Ya beyin kanaması geçireceksin, Hurşit Efendi dur sana ne oluyor? Ağla ağla, aşktan, zikirden. Ya Rabbi derdi, Azrail Aleyhisselam'ı gönderme bana. Hainlik eder bana derdi. Allah Allah, ya ne biçim dua yapıyorsun işte biz yapsak tokadı yeriz de. Allah'ın nazlı kulları var değil mi? Allah'ın nazlı kulları var değil mi? Musa Aleyhisselam. Mevla ile görüşmeye giderken birine selam verdi. Bir zat orada duruyor. Zikir yapıyor. Selamun aleyküm dedi. Musa aleyhisselamın selamını almadı. Musa aleyhisselam dedi Allah Allah. Peygamber, bir peygamber adama selam veriyor. Adam selamını almıyor. Bu da kim ya? Mevla ile mükalemede Musa aleyhisselam çok işler anlatırdı. Mevla buyururdu ona. Koyununun yemini bile benden iste ey Musa. Konuş benimle ey Musa. Dedik ya Rabbi dedi. Hatırıma geldi dedi. Şurada dağa çıkarken Tur Dağı'na birine selam verdim, selamımı almadı. Bu hangi kulundu acaba? Ne makam sahibiydi? Dedi ya Musa 6 gündür benimle de konuşmuyor dedi. Nasıl oluyor ya Rabbel Alemin? Dedi ki bir dualara oturdu. Diyor bana ki bütün günahkarları affet, bütün herkesi cennete gönder. Ben de dedim dedi öyle şey olmaz. Benim kararım var cehennemi de dolduracağım. Ondan dedi benimle de konuşmuyor dedi yani. Şimdi Allah'ın beledası bu ruhul beyanda falan geçiyor yani tefsirde. Deme için naz makamı ama sen sakın bu hareketleri yapma. Bak daha yarım taraftan küt gidersin yani. Senin makamın naz makamı değil ki caz makamı seninki. Sen ancak davul zurna. Sen ne anlarsın naz makamından? Mübarek adam. Terbiyesizliğe lüzum yok da. Ama var bunlar. Mevla'nın böyle kulları var, böyle dostları var. Hurşit Efendi öyle der, ya Rabbi der. Azrail Aleyhisselam'ı gönderme bana der. E ne olacak ya Azrail Aleyhisselam'ı gönderme bana da? Ebedi mi kalacaksın mübarek adam? Sonra der, sen al benim ruhumu ya Rabbi, sen al benim ruhumu ya Rabbi derdi, böyle dua derdi falan. Millet de derdi ki, bu ne biçim adam, cahil midir, ecehel midir falan. Halbuki hadis-i şerifi biliyor, hocaları çok dinlerdi, devamlı vaaz dinlerdi. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Al sana bir müjde. Men kara ayetel kürsiyyi dübura kulli salatin mektubetin lem yetevelle kabza ruhihi illallahu azze ve celle. Her farz namazının peşinde ayetel kürsiyi okuyan hiç kaçırmadan her farz namazın peşinde. Onun için Osmanlı ecdadımız ne yapmış onu? Millet unutur oturur kalkar diye müezzinlerle bağlamış işi ki o otururken mecbur okuyorsun onu değil mi? Müezzinler öyle Sübhanallah elhamdülillah bir şey demese ne tesbih çekeceğimiz var ne ayetel kürsi. Herkes yanındakine konuşmaya başlıyor namazın peşine. Allah'tan Osmanlı onu ne yapmış? Düzene sokmuş. Mesela Mekke Medine'de o düzeni bozdular. Vehhabiler. Osmanlı'nın düzeni orada da vardı 400 sene. Vehhabiler bozdu o düzeni. Şimdi Mekke'de Medine'de selam verirsin sağa sola. Ne Allah'a mentes selam var. Ne zikir var. Ne tesbih var. Herkes dümdüz. Hemen başlıyorlar yandakilerle konuşma, musafalar, hareketler. Hiç zikreden de var tabii. Ama millet unutuyor. Ama orada bir ilan olsa, müezzinler okusa herkes tesbih çekecek. Bu insanları hatırlatmak lazım. Her farz namazın peşinde ayetel kürsi kim okursa onun canını alma zamanı Allah-u Teala Azrail Aleyhisselam'a bırakmaz. Bu ayetel kürsinin hürmetine farz namazların hatırına onun ruhunu bizzat ben alırım Allah-u Teala buyuruyor. Şimdi Azrail Aleyhisselam'ın alması ile Mevla'nın alması arasındaki fark nedir? Hani acı çekmez miyim acaba kolay mı olur zor mu olur onu konuşmuyorum. Fark nedir? Fark şudur. Azrail Aleyhisselam gavurun canını da alır, Müslümanınkini de alır. Pise de dokunur, pise de dokunur, temize de dokunur. Allah Teala pis ruhu alır mı? Bizzat kendi alır mı? Burada anlaşılıyor ki imanını kurtaracak ve cennet ehli olacaklar. Şimdi beş vakit namaz kılmayanın zararını anlayabiliyor musunuz? Kafasını duvara mı vursun, kayaya mı vursun, ne yapsın bu adam acaba? Beş vakit namazı kılıp da bir ayetel kürsi de peşine okumayanın da hasarı var ya, o da kırmayandan beter yani. Çünkü neden? Öbürü diyecek ki ona, zaten ben namaz da kılmıyordum, ayetel kürsi hak getir edecek yani. Hadi ben gittim diyecek. Ya kardeşim sen namaz zaten kılıyordun, bir ayetel kürsi mi okuyamadın ya diyecek. Hepten bize enayilik düşecek yani. Ayetel kürsiyi terk etmeyelim. Ya ne kadar kolay ya. Ondan sonra ama çok yanlış okuyorsunuz. Kusuruma bakmayın. Bir hocaya, hafıza, hoca da hangi hoca diye. Önüne gelen hoca diye gitmeyin. Böyle hafızlık falan hakikaten bir Kur'an kursunda medreseden okuması lazım. Yoksa birçok hocayım diyenler onlar da ayetel kürsi yanlış okur. Kur'an'ı da yanlış okuyorlar. Ağzını, gözünü kırıyorlar. Harfleri çıkartamıyorlar. Mehrece rahat etmiyorlar. Talim tecvid de bıraktık. Hepten hayı hı diyor ya. Heyi gözlü heyi ha yapıyor. Mana bozuluyor. Ayetel kürsi ne demek ya? Birisi bana bir ayetel kürsi okudu. İki kelimeden zor fark ettim ayetel kürsi olduğunu. Dinledim çıkaramadım yani. Ya kardeşim Kur'an sizin köyün lügatına göre inmedi ya. Kur'an Hicaz lügatı, Kureyş lügatına göre indi. Dolayısıyla sen Kur'an'a uyacaksın ya. Kur'an'ı kendine uydurmayacaksın. Yani zaten namaz kılarken inna atayna kul huvallah okuyorsunuz. Kul huvallah'ı da doğru okuyor musunuz? Bir gün bir İhsan Efendi rahmetli hocamız cemaat dedi şöyle bir halaka olun bakayım dedi camiye. Birkaç hoca efendi vardı. Herkes bir halakanın önüne otursun. Şunları bir dinleyelim. Nasıl okuyorlar falan. Ya hemen hemen bir iki kişi zor geçti. Namaz caiz olacak notunu alan hoca efendilerden. Birisi diyor kul füvallah. Hüyü fü diyor. Kul fü diyor ya. İnna e'taynâ'yı diyen e'ayn ya. E'taynâ. Adam e'taynâ. E'taynâ. Yapamıyor, edemiyor. Ameliyat lazım, boğazından bir ayın çıkarasın. Diyemediler. Şimdi biz bu işi zorlayacağız. Okumanın yaşı yok. 80 yaşına da olsan bugüne kadar ne etmişim? Şimdi bir müezzin efendi, hoca efendi, bir ağzımı, beni bir dinle, bir inna atayna okuyayım. E'atayna okuyayım. Bir beni dinle bakalım, benim namazım oluyor mu olmuyor mu? Ya hoca efendi, hiç karıştırmasak daha iyi değil mi diyorsunuz, değil mi? Niye? Ulan bu ya olmuyor derse, benim 80 senelik namaz ne olacak? Ya kardeşim, sen hele bir düzelt. Mevla ömür verirse tamamlarsın. Ömür veremezse Rabbim acır ya. Ama Mevla görsün ki benim Kur'an'ıma değer veriliyor. Benim dinime değer veriliyor. Anadan görme, atadan kalma olmaz bu din. Bu din ilimle olur. Onun için çok fayda göreceğiz. Salih amellerden. Sen de fayda göreceksin. Yarın ölüne okuyorsun. Ne olacak onun sana? Hastaya okuyorsun. Ondan sonra hasta diyor ki başımın ağrısı geçmedi. Adam okuyamıyor ki, yanlış okuyor. Ondan sonra sen şükret, başın ağrısı artmadığına. Artmadığına şükret, yanlış okuyor adam. Ondan sonra ölüye okuyorsun. Ölüye ne sevap gidecek? Evliya Allah'tan biri bir kabrin yanından geçerken keşif ehlinden azapta gördü onu. Ondan sonra bir gün sonra aynı mezarlıktan yolu geçti, baktı cennette gördü onu. Kabir cennet bahçesi olmuş. Bazılarına göre rüya alemi deniyor buna. Bazıları da keşif ehli için rüya değil bunlar. Uyanıkken de görebilirler. Ama siz rüya deyin mesela. Ama kitaplara geçmiş bir hadise bu. Ben görmedim yani. Kitaplarda var. Dedi ona ki seni ben dün azapta gördüm. Bugün cennete girdin. Sen hoş ölüyken namaz kılamazsın. Zikir yapamazsın. Ne amel edeceksin? Amelin kapanmış. O dedi ki mezarlığa biri uğradı dün, üç kulühellahu ahad okudu, sevabını bize hediye etti. Bütün ölülerin azabı kalktı Müslümanların dedi. Benim de nasibime düşen bayağı bir yere düştüm dedi yani. Evet. Bazı İmam Suyuti'nin Şerhu Sudur bi Ahval Mevta vel Kubur isimli eserinde bu hususta çok rivayet görürsünüz. İmam Kurtubi'nin Et-Tezkiresinde çok rivayet görürsünüz. Okusanız. Sizin okuduklarınızda yazmıyor bunlar. Siz ancak internete bakıyorsunuz. Orada diyor, bir salavat-ı şerife okumuş, kabir eline hediye etmiş. Evliya Allah'tan biri de görmüş, kabirde ibadetle meşgul oluyormuş kabrin yanında. Azapta görmüş onu. Ondan sonra nimette görünce sormuş. Yahu demiş, bir salavat-ı şerife bize hediye ettiler. Buradan mezarlığa biri geldi, hediye etti. Ve böylece o kadar sevap. Ama ne zaman? O da demiş ki seneler oldu. Bölüş bölüş bölüş senelerdir bir salavatın sevabını bitiremiyoruz. Ama işte tam salavat-ı şerife bir değişik farklı bir salavat ama işte adam olacak, düzgün okuyacak, ihlaslı olacak, bir salih dost olacak. Onun uğradığı mezarlıktan günah, azap kalkar. Azap kalkar. Ne diyor hadis-i şerifte? Bir ana baba ölür, bir ya ikisi veya birisi. Çocuğu medreseye gider, hocanın önüne oturur, işte yetim, öksüz, neyse. Bismillahirrahmanirrahim, böyle güzel hocanın öğretimiyle beraber tecvid üzere Allah'ın ismini güzel okursa ana babasının azabı kaldırılır diyor. Allah Allah. Huffife min valide. Velev kâne müşrikeyn. Ana babası da gavur da olsa diyor, gavurun azabı kalkmaz. Azabı yenlikleştirilir. Ona bile faydası var gavura. Çünkü çocuk besmele okudu ama belki ana babası gavurdu. Çocuk düştü esir, şu bu, rehin. Müslümanların eline geçti çocuk. Öyle çok olmuyor mu şimdi? Allah muhafaza, mesela Suriye'den Avrupa'ya göç edenlerden 4000 mi dediler, 7000 mi dediler çocuk şu anda Almanya'da kayıp. Bu ne demektir? Müslümanların bu kadar çocuğunu bu Hristiyanlar Hristiyan edecek. Ya da organ mafyası doğradı bişti. Allah kurtarsın Fazl-ı Kerem'iyle. Şimdi böyle de durumlar var. Müslümanın eline de düşeni Müslüman eder. O da ona Kur'an öğretecek. Ana babası müşrik. Diyor ki müşrik de olsa azabı hafifler diyor. Çünkü neden? Çocuğunun besmele okuması hürmetine. Yani şimdi bu işleri hafife alamayız. Okumamıza, okutmamıza, çoluk çocuğu yetiştirmemize, arkamızdan okuyacaklar olsun diyoruz. Şimdi bunun önemi var. Ne bu hadis-i şerif? İzâ mâtel insânî katâ amelû. İnsan ölünce ameli kesilir. Daha namaz kılamaz, oruç tutamaz, zikredemez. İlla min selas. Üç şeyden kesilmez. Defter açık diyoruz. Sahih hadis. Sadakatin cariye. Devam eden hayır. Cami yapmış, millet namaz kılıyor. Çeşme yapmış, millet su içiyor. Köprü yapmış, millet geçiyor. Hastane yapmış, millet tedavi görüyor. Musaf bırakmış, kitap bırakmış, okunuyor. Kendi kitap yazmış, eseri okunuyor. Talebe okutmuş, okuttuğu talebe okuyor Kur'an. Veya o okutuyor birine. Evveledin salih yed'ule. Şimdi sen diyorsun ki zengin değilim, hayır yapamıyorum. Oradan kapı kapandı. Hoca değilim, vaaz edemiyorum, kitap yazamıyorum. O zaman bazı ehl-i sünnet alimleri kitaplarını dağıt. Koy caminin bir yerine, kütüphanelere hediye et. Oradan biri okusun. Hadi onu da yapamıyorum, param da yok. İkinci kapı da kapandı. Üçüncü kapı, evveledin salihin yed'ûle. Hayırlı bir evlat yetiştir, sana dua etsin. Estağfurullah desin, sana da gelsin. Zaten hayırlı bir evlat ne yapar? Beş vakit namaz kılar. Namaz kılmayandan hayırlı evlat mı olur? Namaz kılsa sonunda ne diyor her namazın? Rabbigfirli veli valideyye. Önce beni affet, sonra anamı babamı affet. Velil müminine yevme yekûmul hisâb. Ahirette müminlerin de hepsini mağfiret et. E şimdi bir insan beş vakit namazı kıldığı zaman ana babasının hakkını da ödüyor. Dua hakkını yani, her hakkını değil. Anan senden para istiyor. Sen de anana diyorsun ki ben beş vakit Rabbena gıfirli okuyorum, sen de az ye. Biz sana öyle mi dedik, anana böyle mi dedik sana şimdi yani. Mübarek adam, her lafı tersten anlıyorsun yani şimdi. Anan babanın istediğini, meşru isteğini yapacaksın da o ayrı bir şey. Ama ananın babanın da günahı var, af olmaya ihtiyacı var. Rabbena gıfirli veli valideye dedin mi, ananın babanın da affını istediğin için onların hakkından bir kısmından kurtuluyorsun. Velil müminine dediğin zaman şimdiki efendim dünyanın bir ucu Yemen'deki Müslüman onu okuyor, benim için istiğfar ediyor. Ben buradan okuyorum, Yemen'deki Müslüman için istiğfar ediyorum. Ne oldu? Bütün Müslümanların birbirine hakkı var. E şimdi namaz kılmayan ne oldu? Ne ana baba hakkından kurtulabilir, ne bu kadar Müslümanın hakkından kurtulabilir. Neden? Rabbena gıfirliği okumadı. Yazık etti. Hem kendine hem millete. Onun için hayırlı evlat yetiştirirse diyor, o da ona dua ederse, istiğfar ederse, Kur'an okursa, zikrederse, ruhuna hediye gönderirse ondan da fayda görür diyor. O zaman ya hoca benim çocuğum da yok, evlenmedim veya kısırım. E sana da hepimiz dua diyor zaten. Mübarek adam, sen de ne yapalım şimdi? Param yok, çocuğum yok, ilmim yok. E ben mezarda yalnız mı kalacağım? Ne yalnız kalacağım? Bütün Müslümanlara okuyoruz elhamdülillah. Müslümanlar Müslümanlara dua diyor elhamdülillah. Bu da genel manadaki dualar. Tabii ki özel ayrıdır. Genelde de ulaşıyor. Herkese ulaşıyor. Namaz kılan adam ne diyor? Esselamu aleyna ve ala ibadillah salihin. Ne diyor? Allah'ın selamı bizim üzerimize olsun. Allah'ın bütün salih kullar üzerine olsun. Bir Müslüman namazda bunu söylediği zaman gökte yerde, dağların mağaralarında, Hızır İlyas Aleyhisselam gibi denizlerin ortasında adada nerede Allah'ın bir dostu var, o selam anında buradan çıkar çıkmaz oraya ulaşır. Siz şimdi canlı yayınları görmüyor musunuz? Her yer bir yere üye olduğu zaman, bir noktadan bir şey dendiği zaman oralara nasıl mesaj gidiyor görmüyor musunuz? Allah'ın kudretini neye ne aciz görüyorsunuz haşa? Sen burada Hayrettin Tokadi dergahında Esselamu aleyna diyeceksin şimdi ikindi namazında. Bu Cebrail aleyhisselama gidiyor. Azrail aleyhisselama gidiyor. Şimdi namaz kılanlara Azrail aleyhisselam onun için yumuşak davranıyor. Anladın mı? Beş vakit selam verirsen o da şimdi bu kadar selamını aldığı adamı da gırtlağını zor sıkamaz yani. Biraz idare eder bizi yani. Ama namazsıza ne yapacak ben onu düşünemiyorum. Çünkü beş vakit selam gidiyor. Selam, selamlıyla selamsız bir mi? Bir değil. Ensar-ı kiramdan biri vefat edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Vefat etmek üzereydi sahabe-i kiramdan bir zat. Resulullah Efendimiz Azrail aleyhisselam'ı görüyordu, gözüyle görüyordu. Her sahabe gör, sahabe görmüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüyordu. Hemen Azrail aleyhisselam'a dedi ki ya melekel mevt urfuk bi sahibi. Dedi ey ölüm meleği, benim arkadaşım dedi bu. Sahabe arkadaş demek. Benim arkadaşıma yumuşak davran dedi. Hazreti Ali Aleyhisselam dedi ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen müteessir olma, mahzun olma. İnni bükülli müminin rafik. Ben her Müslümana yumuşak davranacağım dedi. Fakat mesele ne biliyor musun? Mesele şu. Ezra Aleyhisselam o hadis-i şerifte beyan ediyor. Buyuruyor ki efendim buyuruyor ki Azrail aleyhissalatü vesselam Azrail aleyhisselama delali hayratta salavat okunuyor. Biliyor musun? Azrail aleyhisselama ara sıra salavat da gönderin. Nasıl göndereceksiniz? Mesela Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin diyorsun ya. Ve ala al seyyidina Muhammed dedin mi? Dedin. Ve ala Cibriyle ve Mikaile ve İsrafiyle ve Azrail deyin mesela. Dört büyük meleğe bir bağlantı kurarsınız. Tamam mı? Bu iş öyle müsteşarla, bakanla bilmem neyle irtibata benzemez. Onlar bir emekli olur, birden tayin olur, gider. Ama Ezra aleyhisselam bize lazım yani. Cebrail aleyhisselam bize lazım yani. Onun için salavatta var delailde. Salavatta var. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazı sünnetle farz arasında Allah'ıma Rabbe Cibriyle ve Mikaile ve İsrafiyle sahih hadis. Bunları yapalım yani. Dualara, sünnete uyanın, işi rast gidecek inşallah. Ben her Müslümana rafikim. Ama ne buyurdu biliyor musun Hz. Aleyhisselam? Dedi ki ya Muhammed dedi sallallahu teala aleyhi ve sellem ben dedi beş vakit her evin halkını yokluyorum dedi. Bu hadis sahiptir. Her evin halkını yokluyorum. Babası çocuğunu benim kadar tanımaz dedi. Babası çocuğunu benim kadar tanımaz. Akraba akrabasını benim kadar tanımaz. Beş vakit her evin halkını yokluyorum. Hani böyle böyle yaparlar da ay Azrail yokladı falan. Lan ne yokladı? Yoklasa alır götürür zaten. Seni mi kaçırtacak da? Ne yoklaması? Kolluyor. Ben dediği beş vakit evlere, ocaklara bakıyorum. Herkesi kendilerinden, çocuğundan, çoluğundan daha iyi tanıyorum dedi. Ama niye beş vakit? Namaz vakitlerinde yokluyorum dedi. Namazda, secdede gördüklerime yumuşak davranıyorum dedi. Tamam. Onun için biz iman, ameli salih. Ameli salih de zaten Efendi Hazretleri derdi. Bir namazımız kaldı. Bari ona biraz dikkat edelim. Çoğu işi yapamıyoruz yani gevşeklikten. Bu böyle. İmtihandayız. Ve nebliyukum bişşerri vel hayri fitne. Her nefis can ölümü tadacak. Ben sizi imtihan ediyorum kullarım. Hastalık veriyorum, sabredecek misiniz, benden razı gelecek misiniz? Zenginlik veriyorum, şımaracak mısınız, namaz abdesti terk edecek misiniz? Efendim, huysuz bir hanım veriyorum, sabredecek misin, katlanacak mısın? Yoksa at dışarı. At dışarı olur mu ya? Çekeceksin. Evliyaullah nasıl evliyaullah olmuş? Beş vakit karıdan dayak yiyerek evliyaullah olmuş. Öyle de zatlar var. Benim babamın şeyhi öyleydi, Abdülhay Efendi Hazretleri. Zorlamış müritleri, zorla boşattırmışlar. Bir müridi vardı. Ben yetiştim ona. 100 yaşındaydı. O da Evliyaullah'tandı. Mübarek Abdülhah Efendi Hazretleri demiş ki bütün feyzim kaçtı demiş. Kadın hanımı boşattırdınız demiş. Bütün feyzim kaçtı demiş. Ya ben diyorum demiş ne yapayım? Her cumaya çıkmadan bir dayak yermiş hanımından yani mübarek. O vaziyette cumaya çıkarmış hutbeye. Kısa boylu bir zat resmi var. Abdülhah Efendi Hazretleri. Beşiktaş Yahya Efendi dergah şeyhi yani. O mübarek zat bir çıkarmış hutbeye. Desen ölecek, zayıf zaten şöyle bir şey. Bir Allah dermiş, gözleri böyle çıkarmış, girermiş. Bunu da bütün millet akademi boşalırmış oraya. Benim babamın şeyhidir, iç şeyhidir. Efendiden evvelki. Ali Haydar Efendi babamız hep oğullarını ona gönderir. Her bayram Abdülhah Efendi'ye gidin der. Hem seyittir, hem Kadri şeyhidir. Hem Nakşi. Orada yatıyor kıble duvarında. Ha şimdi, ha o da derdi ki yani işte Şibli Hazretleri de Evliyaullah'ın bir tanesini müridi gitti ziyarete. Kapıyı çaldı utana utana dedi işte uzak yollardan geldim. Efendi Hazretleri evde midir? Ne Efendi Hazretleri dedi şu bunağı dedi delinin biri dedi. Siz dedi amma büyüttünüz dedi. Siz manyak mısınız şu musunuz bu musunuz? Adam estağfurullah çarpılacağız dedi ya bu evliyaya ne biçim konuşuyor dedi. Ondan sonra çık dedi şurada gitti dedi odun toplamaya belki yolda görürsün dedi. O da durdu yolda bekliyor. Ama çok büyüklerden biri ya Şibli'dir ya Bahis Bestami'yi bilmiyorum. Şibli olabilir. Ondan sonra baktı ki mübarek odunları aslanın birine yüklemiş. Yılanı da kamçı yapmış. Geliyor. Bu da titremekten düştü bayılacak. Elini öptü. Dedi evladım dedi. bu kerametler dedi, o evdeki gördüğüne sabrımızdan veriliyor dedi. Bu işler öyle kolay değil dedi, sen beddua etme dedi. Şimdi onun için biz sizi imtihan ediyoruz diyor. Hayırla da imtihan ediyoruz, şerle de imtihan ediyoruz. Kadına Allah verir bir bozuk adam. Nice bozuk adamlar var. Yine kadınların çoğu düzgün, adamların çoğu bozuk. Onu da itiraf edeyim yani. Eziyet yapıyor, işkence yapıyor, dövüyor, hakaret ediyor. Ne adamlar var ya bunlar, ne adamı ya. Sabır diye bir şey yok. O kadıncağız sabrediyor. Mevla buyuruyor ki, nasıl olsa ölüm var, sabredin, çileleriniz bitecek, ey benim kullarım diyor. Ey benim kullarım diyor. Onun için şu imtihanı kazanın, ahlaklı olun, İslam'ı yaşayın. Namaz değil. Birisi vardı, oruç tutuyor, namaz kılmıyor. Dedim, sen niye namaz kılmıyorsun? Ya orucun sonu var diyor, bir ayda bitiyor, bu namaz bitmedi gidiyor diyor. Yahu dedim, kardeşim ölümle bitiyor. Orucun sonu var, bir ay Ramazan. Belki Ramazan'ın ikisinde öldün, namaz da bitti hepten. Onun için ben sizi imtihan ediyorum. Ne olur imtihanı kaybetmeyin. Nimet de gördüğünüzde imtihan ediyorum. Bela da gelende imtihan ediyorum. Ve ileyne turcaun. Ancak bana döndürüleceksiniz Allah buyuruyor. Onun için Rabbim kazananlardan eylesin. Amin. Sonra gökten kağıtlar yağmaya başladı. Mübarekler. Biraz daha konuşursak kubbe şehri çatlayacak yani. Bizim Efendi Hazretleri öyle der. Ziya Hoca vardı rahmetli, öyle çok bağıra bağıra konuşur. Efendi Hazretleri ikide bir kubbeye bakar falan. Çok şakacıdır yani. O da diyor, niye bakıyorsunuz efendim? Dedi, kubbe çatlamış mı bakıyorum. Öyle bakıyor. Ben işte bağırmak huyum öyle. Normal konuşmam da öyle. Kusuruma bakmayın. Hakkınızı helal edin. Başınızı ağrıttım. Evet. Hep dualar edeceğiz. Şimdi inşallah efendim zikirlerin, hatimlerin, okunanların efendim dualarını yapacağız. Hep beraber. Yekta Efendi, Hoca Efendi ağabeyimize, dünürümüze, kıymetli dünürümüze Allah Teala yüksek makamlar ihsan eylesin, fevka tecelli ihsan eylesin. Babalarına, dedesine, babasına, geçmiş meşayihına, silsilesine ilhak eylesin. Amin. Hepinizi de teşriflerinizden dolayı Allah Teala dünya ahiret saadetiyle müşerref eylesin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kûnnâ lihtedîye levlâ en hedâna Allah. حمدا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على سيدنا نبينا هادينا إلى الله داعينا إلى الله شفيعنا عند الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء خصوصا شيخنا روح روحنا هادينا الى الله الحاج علي الحيدر القصه والحاج محمد قدس الله اسرارهم العلي اللهم اجعلنا شيوخنا خصوصا شيخنا خير الدين تقادي قدس الله سره وشيخنا محي الدين افندي وشيخنا احمد افندي وصهرنا محمد يكتا افندي وسائر المشايخ المدفونين في جوارنا اللهم اجزل ثوابهم اللهم اكرم مقامهم اللهم ارفع درجاتهم اللهم ارض عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام Ya Rabbi okumuş olan Yasin şerifleri, Süveri şerife, Hatemat şerifi, Tevhid hatimlerini, Fazl-ı Kerem'inle sahiplerinden kabule karin eyleyip, hasıl olan ecr-i mesibat, evvelen bizzat, hacı-i kainat, şefi'ül usat, fiyevmil arasat, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aziz, latif, şerif, ruh saadetlerine, ثانيا من جملة بيغمبران عظام برسول فخام عليهم صلوات المنان حضرات الأرواح الطيبة لنا أهل أزواج ظاهرات أمهات المؤمنين خلفاء راشدين أصحاب جزين أنصار مهاجرين tabi'in tabi'in tabi'in etba'in tabi'in tabi'in eymey müştehidin, müfessirin, muhaddithin, fukaha, kurra'a, tullâb, huffaz ve bil cümle hamele-i Kur'an ervâhine. Silsile-i meşâihimizin vesâir turuk aliyenin meşâih ve müntesiblerin ervâhine. Hâsaten huzurlarında bulunduğumuz Hayreddin Tokadi Hazretlerinin ve onun hulefasından, müridanından civarda medfun bulunan kabirleri belli olan olmayan senin indinde malum olan meşâih-i kirâmın ervâh-i tayyibelerine. Saniyen, meşayihin ulularından Efendi Hazretlerimizin çok dostu, daima ziyaret ettiği büyük veli, büyük şeyh Muhiddin Efendi Hazretlerinin kaddesallahu aleyhi ve sellem ruhu şerifine ve salisen onun halifesi ve mahdumu Ahmet Efendi Hazretlerinin ruhu şerifine ve rabian onun oğlu ve halifesi dünürümüz Muhammed Yekta Efendi ağabeyimizin, büyüğümüzün ruhu şerifine ve Nezahat babaannemizin ruhu şerifine, onlara senelerce hizmet etmiş, meşayihe hizmet etmiş Nezahat annemizin ruhu şerifine ve ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Yakında vefat etmiş yaşlı ihvandan Mehmet Mühürcü ağabeyimizin ruhu şerifine hediye eyledik. Şu anda ihsal eyle ya Rab. Ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rab. Makamlarını âli eyle ya Rabbi. Derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. Kabirlerinde istirahatlerini yevmen fe yevmen müjdad eyle ya Rabbi. Geride bıraktıkları ailelerine, ihvanına, müridanına, hepsine bu yolda devam, sebat, istikametler nasip eyle. Bu tekkeyi kapatma ya Rabbi. Bu tekkeyi mahşere kadar daim eyle ya Rabbi. Zürriyetlerinden, ihvanından, müridanından, ehil insanlar, liyakatlı insanlar nasip eyle ya Rabbi. Bu zikirhanelerde zikri daim eyle ya Rabbi. Ya daim ismin hürmetine daim eyle ya Rabbi. Zikri buralardan eksik etme ya Rabbi. Bu meşayihin kabirlerinin yanında zikredenleri, ziyaretçilerini eksik etme ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle çok ziyaretlen, tekrar tekrar bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Zürriyetlerinden ya Rabbi mahşere kadar hayırlı salihin salihat ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle onları da bizi de, zürriyetlerini de, bizleri de, sevenlerini de hepsini, hepimizi cennette cem eyle ya Rabbi. Dostlarına bağışla ya Rabbi. Bu muhabbetle yaşat, bu muhabbetle öldür, bu muhabbetle haşreyle ya Rabbi. Amin diyen dilleri nar-ı cehimden azad eyle. Dualarımızı lütfu kereminle kabule karin eyle. Amin amin. Bi hürmet Taha ve Yasin. Bu cemaate uzaktan yakından kadın erkek gelen ve daha sonra bu sohbeti, daha sonra bu çekilen bu sohbeti dinleyenlerle beraber hepimizin dünya ahiretlerimizi mamur eyle. Hayırlı muratlarımıza nail eyle. Ümdüklerimize mazhar eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Çocuk çocuklarımızı hayırla ıslah eyle. Terbiyelerinden aciz kaldık. Sen ıslah eyle. Hidayet eyle. Zikrine şükrüne karşı bize yardım eyle. Dünya sevgisini kalplerimizden ihraç eyle. Zühd ve takva ve ahiret muhabbeti, ahirete teveccühlerimizi ziyade eyle. Dünyanın hakiki yüzünü bize göster ya Rabbi. Hakkı hak gösterip ona uydur ya Rabbi. Batılı batıl gösterip ondan sakındır ya Rabbi. Ölene kadar kaymaktan caymaktan muhafaza eyle. Ehli sünnetten ayrılmaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle elimizden, ayağımızdan, gözümüzden, kulağımızdan ve seher uzuvlarımızdan ölene kadar mahrum etme ya Rabbi. Unutkanlıktan muhafaza eyle. Alzheimer'dan muhafaza eyle. Çoluk çocuğa rezil etme ya Rabbi. Elden ayaktan düşürme ya Rabbi. Kimselere muhtaç etme ya Rabbi. Ölene kadar bu cemaatlere amin diyenlere rükudan secdeden mahrum etme. Allah'ım mutlaka rükû secdeyi yapabilecek şekilde ruhlarımızı kabzeyle. Amin. Ya Rabbi zat-ı şerifinle yedi kerimenle ruhlarımızı kabzeyle. Amin. Allah'ım ruhlarımızı secdelerde kabzeyle. Amin. Cuma gecesinde gününde nasip eyle. Amin. Ya Rabbi azapsız, hesapsız, dostlarına ilhak ederek ilk girenlerle cennetlerine girmemizi nasip eyle. Amin. Sen fazl-ı keremle Yekta Efendi ağabeyimizi de, büyük meşayihimizi de, yani biz onlara dua etmesek de kazanmışlar onlar büyük insanlar ama onları da bu dualara ilhak eyle. Onlar da bu dualardan razı olurlar, memnun olurlar. En azından bize himmet ederler, teveccüh ederler. Hediye gönderenleri onlar da unutmazlar. Bizim de onları unutmamamızı nasip eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle içimizde ne hastası, hastalığı olan varsa acil şifalar ikram eyle. Dertlerimize devalar ihsan eyle. Borçlarımıza edalar ihsan eyle. Sen fazl-ı keremli hazine-i gaybinden cümlemizi merzuk eyleyip haramlardan, şüphelerden beri eyle. Amin amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Sallallahu teala ala seyyidina ve Mevlana Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi selleme teslimen kesîran velhamdülillâhi rabbil âlemin. Amin. Şimdi başta Hayrettin Tokadi Hazretlerimiz ve civarında bulunan hulefası ve meşayihin ervaçın buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celal. Hediyelerimizi vasıl eyle, şefaatlerine nail eyle. Himmetlerini üzerimizde daim eyle. Saniyen Muhittin Efendi Hazretlerimizin ruhu şerifi için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Hediyelerimizi vasıl eyle, şefaatlerine nail eyle. Amin. Ahmet Efendi Hazretlerin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ruhunu şad eyle, kabrini nur eyle, hediyelerimizi vasıl eyle ya Rabbi. Rabian, kıymetli büyüğümüz, dünürümüz Mehmet Yekta Efendi ağabeyimizin ruh azizi için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Hediyelerimizi vasıl eyle. Bir şehadet ki yedi kat gökleri yerleri tartar. Bir kelime-i tevhid yedi kat göklerden yerlerden ağır gelir. Bunların hepsinin sevabını Yekta abimize bağışladık, hocamıza bağışladık. Vasıl eyle ya Rabbi. Ruhunu şad eyle, kabrini nur eyle. Derecesini âli eyle. İstirahatini müzdad eyle. Amin Allahümme amin. Ya Rabbel alemin. Yakında Nezahat Palazoğlu, babaannemizin kıymetli Muhittin Efendi Hazretlerinden beri bu aileye hizmet eden, meşayiha çok emeği geçen Nezahat annenin Tevfik Kibaroğlu, Hatice Kibaroğlu ve Mehmet Mühürcü yakında vefat etmiş Ahmet Efendi Hazretlerinin yakın yardımcısı eski ihvandan, onların da ervah-ı tayyibeleri için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi, hediyelerimizi vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle, kabir istirahatlerini müzdad eyle, bu meşayihe onları da ilhak eyle, arkalarından gelecek zürriyetlerini de ihvan ve müridan da bu meşayihe ilhak eyle, yollarından ayrılmaktan muhafaza eyle. Amin amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesira. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murseline velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabi ve meşâhına kâfe ve lâ ruh. Efendi baba hâsaten ve lâ ruh. Hayreddin Tokadi ve lâ ruh. Muhiddin Efendi ve lâ ruh. Ahmet Efendi ve lâ ruh. Mehmet Yekta Efendi ve lâ ruh. Men düfünü fî civâri minel ulemâ ve meşâih. El-Fâtiha.